Bunu anlatmıştım. İnsanlar bir Allah'tan başkasına bunu yapan temel nedeni hatırlıyor musun? Neydi? Neden dolayı insanlar Allah'tan başkasına bunu yapıyorlar? İbrahim Suresi'nin hemen başındaki ayet hatırlamanız lazım. İbrahim Suresi 3. ayet. Dünyayı afeti tercih etmek, dünya malını olur, makamını olur. Yani dünyadaki arzuları afeti tercih etmek. Kafirlerin ne diyor? Kafirler dediğin insanın bu net hayat ettiğine alel ahiret. Dünya hayatını afeti tercih etmek. Yani dünyayı afetten çok seven kimseler. Dünyayı afetten çok sevdiğiniz zaman kafir değil mi? Sebebi değil. Çok dikkat etmek lazım. Peki dünyayı affetten daha çok sevenler, Müslüman olanlar, Müslüman olduğu için mal sahibi olsalar, o zaman dünyalık için Müslüman olur değil mi insan? Burada bir şey yaramaz. O zaman burada iddia varsa, dünyalıklar her zaman ulaşılmaz olacak. Siz dünyalığa ulaşmak için dininizi terk ediyor musunuz, yetmiyor musunuz? O da bir insanı. Dünyalık böyle bir şey değil. Buna bir kere kendinizi kaptırdığınız bir sorun yok. Hem bu zenginlik, bir şeye borcunuz yok. Hemen ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz, karşılıyorsunuz, onun yukarıdan çıktığınız zaman sınır yok. Ne kadar zengin olsanız, onda da haklarınız. Dünyalar kaynağının insan için yarattığı dünyada olması gereken oldu. Yani sonuç yok. Bu işe daha büyük istiyorsun. Bu işe daha büyük istiyorsun. İşte bu ayet-i kerime Allah Teala diyor ya sonunda el hayatı tekrarı toplukla dönmek istediği her ayetli hatta mutlulukla fahir. Yani onu yüzerek kadar vardır. Onun için hemen tercihinizi Allah'ın rızasına ve yollara yaptığınız zaman mutlu olun. Çünkü o habire zengin olmak, habire şey yapmak aslında ilave sıkıntı var. İlave ilgilerdir. Çok dikkatli olmak lazım. Ve insan kendisini kandırır. Bu kadar çok sebebi yok. Bir keresinde Fatih Cani'den çıktı. Bir hoca yeni bir araba almış. Arabasını Allah hayır eylesin bana. Dedi ki Müslüman zengin olmalı. Ay ne yaptı ya? Tam zengin olmalı bir mali yok. Ben Müslüman zengin olmalı diye bir şey yok. Allah'ın zenginliği affet yapar mısın? Demek ki Müslüman, Müslüman. Bir beş haklarda olsun. Her zaman Allah'ın emirlerini tercih edebiliyorsanız, bilin ki terbiyeniz oysa doğru yok. Ama birinci tercihiniz dünya ise, bu dünyayı elde etmek için birçok tavizler veresin. O zaman da dünya ahiretten güzel bir kayıp tutmuş olmamız farkına ne var? Şimdi tekrar şeye getiriyoruz. Otel sektörü için Beyin hastalıklarının ilk hastalığı ilk sırayı sıraya bakılan kesin söz almışlar. Sağlıklı ve kitaplar haberler başlıyor. İsrail doğumlarında biliyorsunuz Yahudiler vardı, İngiliz seçmesi vardı. Dolayısıyla onlar Allah'ın hemen hemen her şeyi kullanıyor. Ve biz gayri değildik yani İsrail'e anneye babaya da iyi davranmış. Güzel davranmış. Bununla ilgili ayetleri bir şey yapmış. Sadece anne baba değil. Ve bir kurba ve yeter ve nesaydı. Yakınlığı olanlar, en yakın, en yakından başlamak suretiyle zaten kurba en yakın demek. En yakından yakına doğru. Onlara da iyilik yapın. Yani yakınlarımız bizden mutlaka bir şeyler bekliyoruz. Hayatı beraber paylaşmak. Dikkat ederseniz, insanların başı sıkıştığı zaman kendi yakınlarını yapmak. Ama elde bir imkan geçtiği zaman da bu imkanı hep başkalarıyla paylaşmak. İmkan geçti mi yapımları kendine yıkıyor. Ama işte gelmesinler, durmasınlar, neler lazım, gelmesinler, etmesinler. İşte falan yere tatile gidelim, falan yere gezmeye gidelim. Ama yakınları bir şey. Bu elde bir imkan kaybettiği zaman gene yakınlarını paylaşmaya başlıyor. Ne bitimlere iyilik yapıyor. Yetimler babası olmayan annesi olmayanlar gerçi o bizim ailesi o da Arapçada yetim aslında gibi olmuyor. Annesi olmayan sadece babası olmayan sadece babası vesvese yazılır ve sayılır zaten bir alevli ateşte yapılır güzel olur. Bu da bu ayet diye ne kadar para seçeneği kabul edilebiliyor ki hani Ebu Bey'i de en yakınlarımıza bir de ben mesela miskinlere miskin yani fakirden farklıdır. Fakir hayatına alışmıştır. Bazı geliri vardır. İnsanların durumunu bilir. Yardım durumunu falan. Ama miskin öyle değil. Miskini nasıl tarif ediyordun? Gerçi düşünüyorum. Adam bir işlerde çalışıyor. İşine son verir. Aldığı maaşla da ay başını geçirebilir. İşinde de son verir. Ne olur? İşte miskin. Miskin. Çünkü o kelimesi üstünde var ya hareket. Aslında yapmamak. Etrafında da insanlar az çok eşimin dostluğu var yani. Kahveye de gidemiyorum ki içinde çay veriyorum. İçinde bir çay vermek tek param yok. İşte falan yere de gidemiyorum falan. Ne oluyor? İyice hareket sırası da var. Bunlar kimseye hallerini anlatamıyor. Yok da diye. Yani aslında iş olsa yapacak. Koyar. İnsanlar onu durup durup ise yardım olacak. Bilmiyorlar. Daha doğrusu tahmin et, tahmin et. Diğer bir tarafta bir şey var. Bak bu konu bir tanesi kurtulan ve insanlara da güzel bir yardım. Şimdi buna ilgili birkaç tane ayet var. Bunlar da sürekli. İsra suresi 7. suresi 26 ve 27. sayfaları hissettirmiştir. Bu da diyor ki Allah-u Teala ve her giden kuruma hakkı yakınlığı olan hakkını verir. Ne demek? Mesela şimdi uzak vermişiz falan bir kişinin durumunu artık bilirim bilmeyiz ama yakın bunu yapmak bir zorun Allah'ın durumunu bilirim çünkü biraz daha fazla. O zaman onlara eğer bir imkan var mı burası demek ki bu imkanlar onlara bahsediyor. Yani en yakınlara haklar bilir. Baştakine ben miskine miskine de bilir. Demek ondan da bir güzel farkı var. Onu araştırmak, bakmak lazım, onu tutmak lazım. Öyle sevin de yol mu olur, yani yolda kalanlara da. Gerçekten yolda kalan kişi ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hangi yol bittiği yok, yolda parası yok, da iyi değil. Tamamen böyle şey yok. Çaresiz. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ama saçını savurma. Gereken de niye ince tübezleri yine yani bu arada şey yok. Onların saçını savurma herkes onların saçını savurma. O tane şey var. Yok bir kapı var. Şeyden bakıyor. Sonraki ayet önce bir şey yaptım. Benim var ki oradan da hani bu. Kızlar var. Geliyorum senin yakınlara, yardım istiyorum, şeyleri diyor ama verecek bir şey yok. Gidersin eline geçecek bazı imkanlar var. Bekliyorsun, beklentiler var. Kabul de mutlu olur bu insanlar. Onların kendini açacak bir söz yok. Yani gelecek bir imkanları var. Dolayısıyla yazıyor. Veya bunlar için kolay nasıl yapabilirsin? Ben diyor, Ali'ye ama onu da bilmiyorum. Ben o oyunda bağlı halde geçiyor. Hani geçtiğinde, ben cesinde yılan olmasın. Ben de İnsanlara güzel şeyler. Onların kusur, hata, kusuru görmeyelim.

Yani doğru şeyler söyleyerek canım. Öyle doğru şeyler söyle ki karşı taraf buna yanlış diyemez. Destekliyor. Hasan'ın duvarı seyir. Devlete sana söylediğim gibi olmaz. Sana kötülük yapmak için fırsat da bulamaz. O zaman sana yapacağı teşekkür etmese bile kenara çekilir ama genellikle bu ayetlerden Allah-u Teala'nın dediği gibi sanki sana sıcak bir dost var. Baba yürekliğe haramidir dediği nasıl olur ama bu ne diyeceği sadece sabırlı olanlar. Demek ki burada o kötülük yapanlar uzun süre kötülük yapacaklar ki uzun süre bunlara karşı iyi davranacaklar. Yoksa öyle bir kere sana karşı iyi davranır. Ya ben ne kadar iyi davranıyorsam o gerçekten kötü bir iyi değil. Her zaman iyi değil ama böyle hemen akşamdan sabaha da ben hidranmayı beklerim. Niye? Ama Rabb'a ayetlerine sabır diyor. Sabır, sabreden demek bir sabır gerekiyor. Bütün bir süreçtir bu hemen akşamdan sabaha da gerekiyor. Ama Rabb'a ayetlerine sabır diyor. Buna da ancak bir asla dayı olması lazım. Yani adam bir adam olması lazım. Peki ondan sonra beyin bayan zaman bir kendine şeytan ne zaman? Şeytanın herhangi bir şeyi senin kürterse bunu söyle. Ağzını bakacak. Bakta kalma. Bir türlü şeytan var. İnsan şeytanın birisi. İnsan şeytanın şeytan kompak kola bir avuç dersin. Bir de hafif yavrucuyla ortaya bir abdest alırsın gerekirse. Hadi olmadı, sırf üstü bir yavrucu alırsın gerekirse. Ama insan şeytanda ne yapar? Ama dedi, bakmayın bile. Bakmayın bile. Onun onun için, bizim o yani düşmanlıkları kırıkken çok insan olabilir. Şeytanlıkları kadar, birleşen şeytanlıkları kadar çok insan. Ve böyle bir şey kurulursa, mesela hemen Allah'a sınır. Onu döver. Önce o da sınır. O da sınır. O da sınır. İman nasıl bir şey? Kalbine tasdik edilir. Yani bir insanın Müslüman olması için Müslüman'a ne kadar olması bir yer olması bir yer. Dolayısıyla Müslüman olması da Müslüman olmak ne kadar? Ya da bugün bugün Müslüman yarın kafir olabilir. Yani dünya var. İnsanlar kafir ettirebilir. Demek ki şimdi adam kafir oldu diye bir kesmek değil. Ya da kafir oldu diye 200 lira olur. Tabii inandığı gibi konuşmaya da olur. O zaman her Müslüman şunu bilmek ve de yaşadığımız hiçbir toplum, 4 yıl bir toplum. Her toplumda Müslümanlar konusu bir tane. Hiç beklemediği bu hangi kişi kafir olabilir? Kafir bir sebep dünyada. Dünyada bir insanın o zaman herkes oradan çıkabilir ama ben asla çıkmamalıyım demem lazım değil mi? Ben şunu düşünmek lazım. Dünyada herkes oradan çıkabilir ama ben çıkmamalıyım. Niye? Ben sadece kendim çünkü gitmemek başkalarına nihayet bir biraz sadece okumak oradan isterdim. Bazı şeyler uyduruyorlar. Her şey yiyorlar. Yarabbi ben uydurdum ama ben uyduruyorum. Ben de tamamını kapatıyorum. Ve onlar böyle bir de kutluyorum. Sen de kendini bana bu şey. Ben senden de rahat vermemek istiyorum. Şimdi işte yaşadığımız toplumlarda her zaman, bir de bir şey yapmıyorsun. Bir de bir şey yapmıyorsun. Bir de bir şey yapmıyorsun. Aslında çok büyük fırsatlar. Çok büyük fırsatlar. Göremedim falan yerde adam Kur'an-ı Kerim'i yapmış. Adam bu dini düşman. Tabii ki de bunlar çok son derece rahatsız. Bunların Kur'an-ı Kerim'i yapmış. Allah başka bir şey yapmış. Çok büyük eziyetler çekmiş. Hiç karşında mı yapacağız? Gösteriyor mu şimdi? Protesto mu yapacağız? Bunlar seviyesine düşmüş olur. İnsanlarla ilişkilerimizde de karşı taraf efendim vay şu an ikinci dördü nasıl yani şimdi tabi tarih içerisinde biliyorsunuz yoksa insanları vay adam yardım oldu nasıl ölçü yani şey Müslüman sabahleyin kafir olabilir. Sabah kafir, akşam Müslüman olabilir. Adam yerini değiştirir, kesinlikle değiştirecek yerini değiştirecek bu korkunçluk. Hemen ben kafirden alışveriş yapamıyorum. Ya ne yapacaksın? Yapacaksın. Ve kafir de ortak olabilir, tanık olabilir. Yani bu da bir insan olmazsın. Ayrı bir korkunç. Bu sana ayrı bir taraf var. Dolayısıyla bu hayatı birlikte yaşayacağız. Mekke'de de olsa böyle, Medine'de de olsa böyle, İstanbul'da da olsa böyle, Moskova'da da olsa böyle. İşte biz burada şeyden bu, onu verdik olayla da olmuş. Gazeteniz, benim de bu anlar, bir maalesef bu azizliğe devam ediyor. Onu demek ki, onlardan sırasında hatırlıyor musun? Ben de bir bağırdım. O zaman şöyle bir resmen İslam'a savaş açmışlar. Sen de diyorsun ki bu bir insan değil. Sonra geldi. Bir sene sonra dedi ki ya bu ne kadar haklıymış. Ben daha önce bu Kur'an-ı Kerim'i meal okumak için o kadar çok dolaşırdım ki diyorlar. Karşımda da namaz. Şimdi hangi markete gitsem bir Kur'an-ı Kerim çıkaydı ve Levin ayı.